בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות סימני עוף טהור, הלכה ב'. סימני עוף טהור לא נתפרשו בתורה, ואמרו חכמינו ז"ל, עוף טהור נאכל במסורת. קיית בדברי רבנו, במאמר המתחיל, בטח בהשם ועשה טוב וכו', שיש בחינת מתת ובחינת שקאי, היינו בחינת ששת ימי החול ובחינת שבת. היינו כי יש בני אדם שהם בבחינת ששת ימי החול בחינת מתת, שהוא בחינת כשר ופסול, טמא וטהור וכו'. היינו שאין להם נייחה בחינת שבת, כי אינם קבועים בעבודתם ובתשובתם בשלמות תמיד. רק לפעמים נופל לו הרהורי תשובה, ואחר כך חוזר למקומו. והוא פעם כשר, פעם פסול, פעם טהור, פעם טמא וכו'. אבל הצדיקים הם בבחינת שבת, כי שבת הוא בחינת תשובה, בחינת שקאי. היינו שיש להם נייחה תמיד, שתשובה שלהם במנוחה, בקביעות תמיד. כי הם דוחים מרה לגמרי וכו'. ואלו הצדיקים הם מוסרים נפשם בשביל ישראל, כי הם רואים שפלותם וחשיבות וגדולת ישראל וכו'. כמבואר שם היטב, עיין שם. א', והנה, עוף דם מתת, כמובא בתיקונים. ובחינת מתת ובחינת הצדה טוב ורע, שהוא בחינת כשר ופסול, טמא וטהור וכו'. וכתיב, ומהצדה טוב ורע לא תאכל ממנו וכו'. וכל הדברים שהם בחינת עץ הדעת טוב ורע, שמעורב טוב ורע, אסור לנו לאכול מהם. ועל כן עיקר תיקון כל אכילותינו הוא על ידי תורה שבעל פה, שנמסרה לצדיקים, שהיא בחינת שישה סדרי משנה, שהם מבררים הטוב מן הרע, המותר מן האסור וכו'. ועל כן אנו מצווים לעשות ככל אשר יורו אותנו הצדיקים והחכמים האמיתיים אשר בכל דור ודור, כמו שכתוב לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו אומר לך וכו'. כי בכל דור ודור צריכים לברר ברורים להעלות הטוב מן הרע שנתערבו על ידי חטא עץ הדעת שאכל אדם הראשון. ואין כוח ביד כל אדם לברר כי אם על ידי הצדיק האמת אשר בכל דור ודור. כי אנשים פשוטים אשר עדיין לא זכו לתשובה גמורה בשלמות כנ"ל, ואין להם נייחה עדיין כנ"ל, הרי הם בעצמם עדיין בבחינת עץ הדעת טוב ורע, כי עדיין הם מעורבים פעם כשר וכולי כנ"ל. ועל כן בוודאי אין בידם לבדם כוח לברר הטוב מן הרע, כי אם הצדיק האמת אשר בכל דור, אשר כבר דחה הרע לגמרי והוא בבחינת שבת כנ"ל, הוא יש לו כוח לברר הבירורים והניצוצות שיש בכל דבר. דהיינו לברר הטוב מן הרע, היתר מן האיסור וכו'. ועל כן כל אכילותינו בחשרות, עיקר התיקון והבירור שלהם הוא על ידי צדיקי הדור, אשר להם נמסרה התורה שבעל פה, אשר בידם כוח לברר כנ"ל. כי אף על פי שמפורש בתורה כל המצוות, עם כל זה מהתורה בעצמה אין יכולים לידע דבר, כי אם על ידי הצדיקים והחכמים, אשר להם נמסרה התורה שבעל פה, אשר הם יודעים פרטי כל דבר ודבר איך להתנהג בכל דבר ודבר כפי צורך הבירור של אותו דבר. וזה עשה השם יתברך בכוונה ולא בער כל דבר בפירוש בתורה שבכתב, רק ציווה לסמוך דייקה על חכמי הדור. כי באמת בכל דור ודור צריכים לברר ברורים חדשים עד ביאת משיח כמובן. וברור כל דבר אי אפשר כי אם על ידי הצדיקים שהם חכמי הדור, אשר הם כבר דחו הרע לגמרי כנ"ל. אבל אנשים אחרים, אשר עדיין לא דחו הרע לגמרי, והם פעם כשר וכו', כנ"ל, אין להם כוח לברר כנ"ל. ואפילו על ידי התורה אין בידם כוח לברר. כי זכה, נעשה לו סם חיים, לא זכה, נעשה לו סם מוות חס ושולם. ועל כן, בלעדי הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור, אין אנו יכולים להרים ידינו ורגלינו לעשות איזה דבר בחשרות. כי אין אנו מבינים דרכי התורה כלל כי אם על ידי הצדיק האמת, כי לא זכה וכו' לכנל, מאחר שעדיין לא זכינו לדחות הרע לגמרי וכו' לכנל. ועל כן עשה השם יסבורך בכוונה ולא בער פרטי דינים של שום מצווה בתורה שבכתב, כדי שנדע שאנו צריכים לסמוך רק על צדיקי הדור כנל. וכמו שכתוב ולא תסור וכו', כי עיקר הבירור בכל דור ודור נעשה רק על ידי צדיקי הדור, אשר להם נמסרה התורה שבעל פה, אשר על ידה מבררין הטוב מן הרע. כי תורה שבעל פה היא בחינת שישה סדרי משנה שהם כנגד בחינת קשה ופסול וכו'. כי על ידי שישה סדרי משנה מבררין הקשר מן הפסול וכו', שהוא בחינת ברור הטוב מן הרע. אבל זאת התורה שבעל פה נמסרה רק לצדיקים שהם חכמי הדור, כי רק בידם יש כוח לברר, כי הם כבר דחו הרע לגמרי כנל. וזה שרמזו רבותינו זל במצווה זו של עוף טהור ואמרו, עוף טהור נאכל במסורת, כי עוף דם מתת כנל. ומאחר שהוא בבחינת מתת, שהוא בחינת עץ הדעת, על כן אי אפשר לאוכלו, כי מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כתיב. ועל כן אי אפשר לנו לאוכלו, כי אם על ידי צדיקי וחכמי הדור, אשר להם נמסרה התורה שבעל פה. וזהו נאכל במסורת. ובאמת, שאר הדברים גם כן אי אפשר לנו לאכול, כי אם על ידי חכמי הדור כנל. רק בכאן גילתה לנו התורה ביותר, מאחר שאוף הוא יותר בחינת עץ הדעת טוב ורע כנל. ועל כן גילתה לנו התורה במצווה זו ביותר, שאנו צריכים לסמוך רק על חכמי הדור. ועל כן, לא בערה התורה סימני עוף טהור כל עיקר, למען נדע כי אנו צריכים לסמוך רק על חכמי הדור, אשר בידם כוח לברר ברור עץ הדעת כנל. וזה גילתה לנו התורה במצווה זו ביותר, מאחר שאוף הוא בבחינה זו, כי אוף דמתת שהוא בחינת עץ הדעת, אשר עיקר התיקון והבירור שלו הוא על ידי תורה שבעל פה שנמסרה לחכמי הדור, כנל. ב. גם, באמת, בירור כל הדברים הנאכלים הוא מרומז גם כן במאמר זה. כי גם כל הדברים שבעולם כולם יש בהם תערובת טוב ורע מבחינת עץ הדעת, כמובן. ואנו צריכים לבררם על ידי תורה שבעל פה שנמסרה לצדיקים כנל. ועיקר הבירור על ידי האכילה שעל ידם מבררין הניצוצות שיש בהם האכלים. וזהו עוף טהור נאכל במסורת, כי הטוב שבעץ הדעת זה בחינת עוף טהור. כי עץ הדעת הוא בחינת עוף כנל, והוא כלול טוב ורע, היינו טמא וטהור, כשר ופסול וכו'. נמצא שהטוב שבעץ הדעת הוא בחינת עוף טהור, וכל אכילותינו שאנו אוכלים צריכה להיות בבחינת הטוב שבעץ הדעת, שזה בחינת עוף טהור כנל. וזה אי אפשר כי אם על ידי צדיקי הדור אשר להם נמסרה תורה שבעל פה כנל. וזהו עוף טהור נאכל במסורת. היינו כל האכילות של ישראל בחשרות שהם בחינת עוף טהור, בחינת הטוב שבעץ הדעת, זה נעשה רק על ידי הצדיקים אשר להם נמסרה התורה. שזהו נאכל במסורת. היינו על ידי הצדיקים אשר להם נמסרה התורה כנל. גם מסורת מרמז, כי אלו הצדיקים אשר כבר דחו הרע לגמרי, אשר להם נמסרה התורה, הם מוסרים נפשם בשביל ישראל. וזהו בחינת במסורת, היינו על ידי הצדיקים שיש להם מסירת נפש בשביל ישראל, אשר להם נמסר התורה שבעל פה כנל. כי באמת עיקר תיקון וברור אכילותינו הוא רק על ידי הצדיקים, אלו אשר הם מוסרים נפשם בשביל ישראל. כי בשעת האכילה אנו צריכים לברר ברורי הטוב מן הרע, ובוודאי אין בידינו כוח לזה כנל. רק על ידי הצדיקים אשר מוסרים נפשם בשביל ישראל, והעיקר מסירת נפש שלהם הוא רק לתקן את ישראל, לדחות הרע מהם ולקשרם אל הטוב, שזהו העיקר האהבה והרחמונוס שיש לצדיק על ישראל. ובשביל זה הוא מוסר נפשו באדם לדחות הרע מהם ולקשרם אל הטוב. ועל כן, רק על ידי כוח זה הצדיק אנו יכולים לאכול בחשרות, דהיינו לברר הטוב מן הרע, הטהור מן הטמא וכו', שזהו בחינת עוף טהור כנל. וזהו, עוף טהור נאכל במסורת, היינו על ידי הצדיק שמוסר נפשו בשביל ישראל, אשר לא נמסרה התורה שבעל פה. על ידו אנו יכולים לאכול בבחינת עוף טהור. היינו בחינת הטוב והטהור שבבחינת עץ הדעת, שהוא בחינת עוף השמיים כמובן. ג. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, עם הארץ אסור לאכול בשר. כי עיקר הבירור ביותר הוא במיני החי שיש בהם חיות ונפשות. ועל כן בוודאי אי אפשר לאכול בשר, כי אם על ידי התקשרות לצדיקים, אשר על ידם יש לנו כוח לברר. ועם הארץ הוא מי שאינו מקושר לצדיקים וחכמים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, איזה הוא עם הארץ, אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. נמצא, מי שאינו משמש תלמידי חכמים לידע דעותיהם וסברותיהם, כמו שפרש רש"י, שימש תלמידי חכמים הוא גמרא. היינו סברת טעמי המשנה שהיו זוכים לקבל מרבם על ידי שימושם. וכן בכל דור ודור אנו צריכים לשמש תלמידי חכמים האמיתיים שהם צדיקי האמת, כדי לידע דעותיהם וסברותיהם איך להתנהג בכל דבר ודבר. ועל ידי זה שאנו מקושרים אל צדיקי האמת, יש בידינו כוח לברר וכולי כנ"ל. אבל עם הארץ שאינו מקושר לתלמיד חכם האמת, הוא אסור לאכול בשר. כי בבשר מן החי יש נפשות וניצוצות רבות שצריכים לבררם, ואין כוח לבררם כי אם על ידי הצדיק האמת כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.